Awit na ito ay inaalay ko sa mga biktima ng ating lipunan. Mga nilamon ng sistema. Ating pakinggan. Meron akong kakilala, ang pangalan ay Pamela. Naghahanap ng trabaho, lumuwas siya ng Maynila. Ako'y nag-alala sapagkat hindi yan nalalaman na ang buhay sa Maynila ay hindi basta-basta lang. Mga buitre ang nagliliparan, lumilipad sa may syudad, nag-aantay na lamang. Bubot at inosente, batang-bata, wala pang 20. 14 anyos lang at marami ng kliyente. Niloko siya ng recruiter, inamak at pinasak. Ang kanyang kinabukasan ay tuluyan ang nawarak. Nilamon, yeah. Nilamon, oh, ng sistema, yeah, ng sistema, oh. Ito naman ang storya ng isang batang galing sa broken home. Batang-bata pa. Kawawa naman. It goes like this. Ito naman ang istorya ng sambatang gumagala. 10 taong gulang pa lang at kahina-hinala. Ang kilos ng musmos dahil lasing na naman si itay. At siya'y pinagbuhatan ng kamay. Si inay nagsusugal doon sa madyungan. Napakasakit kapag walang humahagkan. Lumaya sa kanila at nag-alsa balutan. Tumambay kasama ng mga standby sa lansangan. Diyan sa kanto, sumasama kahit kanino. Isipin ninyo kung sino ang may sala dito. Nilamon, yeah. Nilamon, oh, ng sistema, yeah, ng sistema. Ito naman eh, tungkol sa mga kababaihan nating nagpapakahirap. Kung tawagin natin ay Japayuki. Para sa kanila to. Ang ating kababaihan ay nagsisiliparan patungo sa ibang bansa, saan? Sa Japan. Matulungan lamang maiaon sa kahirapan ng pamilyang umaasa sa kanila lamang. Ilan sa kanila ang umuwing luwaan? Inabuso, minaltrato, sa kasinaktan. Tigilan na ang ganitong paraan ng pamumuhay ng ating kababaihan. Masisisi ba sila o dapat kaawaan? Kasalanan ba nila o kasalanan ng bayan? Nilamon, yeah.